Nie rozumiałem. Panie, to przecież ty przeze mnie i nauczasz. Cezo mnie zachraniujesz a ludzi. A przeze mnie ty ratujesz ludzi. Co tym to ludziom jeszcze chyba? Co jeszcze brakuje tym ludziom? Akie są jeszcze długo otalo. A kiedy długo jeszcze wahałem się? Tak są dostał kopaniec. Tak mnie... Plakał. Bardzo opłakałem wtedy. A wiecie, nie chapał sam. I nie rozumiałem. Aż som sa dostal do nemocnicy. Aż skończyłem w szpitalu. Wszystko, cały świat sa toczył. Wszystko, cały świat kręcił się wokół mnie. Moja mężelka ma niesła. Moja żona mnie zanosiła. Do nemocnicy do... Zanosiła mnie do szpitala piechotą. Ani si nie pamiętam, ako som sa vôbec. Nawet nie pamiętam, jak się tam znalazłem. Do nemocnicy. A tam, keď som leżał na posteli. I tam, kiedy leżałem na łóżku. Hovorí, myslel som si, že to sú posledné moje chvíle. I myslałem sobie, že to som ostatnie moje chvíle. Niektorí ľudia hovorili, bratčanko už je na odchode. Niektorí ľudia mówili, Olek już jest na odejściu. A Duch Svätý ma navštívil I tam. I Duch Święty odwiedził mnie tam. A hovorí, vieš odpustiť I týmto ľuďom. Či potrafíš odpustiť tým ľuďom. Vieš ich žehnať. Či potrafíš ich bogosláviť. Ja mám s tebou plány. Ja mám plán s tobou. A hovorí, Alexander. Olek. Chceš, obdarujem ťa anglickým jazykom. I dám ti dar mluvenia jazykom anglickým. A hovorím, pane, čo v nebi sa po anglicky ja bude rozprávať? Pane, co v nebi, to sa po anglicky mluví? Nie, ja ešte mám pre teba. Nie, ja mám ešte dla tebe. Cestu. Droge. A Duch Svätý začal hovoriť. I Duch Svätý začal mluviť do mého srdca. A ukázal I mi, že má plány som. Má plány s mojím životom. A Boh otvoril dvere. Boh otvieral dvere. Otvoril dvere do Polska. Otvoril dvere do Polsky. Otvoril dvere do Maďarska. Otvoril dvere do Węgier. Do Srbska. Do Serbi. Do Nemecka. Do Niemiec. Do Švajčiarska. Do Švajcárie. Do všetkých okolitých zemí. Do všetkých do Ruska, do okoličných, Ukrajiny. Do všetkých okoličných państw, do Rosie, na Ukrajine. A Pán Ježiš hovorí, choď. I Pán Jezus povedal. Naplň moju túžbu. Naplň moje pragnienie. Nies moje evanjelie. Zanoš mojom evangelie. A vtedy som pochopil, že to isté sa mi stalo, čo s učeníkmi. Vtedy zrozumiałem, že to samo mne spotkalo, co učňov. Cez bolesť som sa musel dostať. Cez bolesť musiałem... K tomu, aby som naplnil to, čo Pán Ježiš túži. Cez bolesť ja dostajem sa do tego, żeby vyplniť to, co bylo volom Jezusa Christusa. Ak tak myslíš, že už si plný. Jeżeli myślisz, że jesteś już napełniony. Potrzebujesz zboryć sypki a nastawać wieczór. Potrzebujesz to wszystko zlikwidować a wybudować nowe. Ja widzę, jak brat tu stawia. Widzę, jak brat znowu buduje tutaj nowe rzeczy. Ale kiedy Bóg da przebudzenie. Ale kiedy Bóg da przebudzenie. Ty będziesz musiał to tu zburać. Będziesz musiał to tu zniszczyć całe. A będziesz musiał to obostawać wszystko. I będziesz musiał tutaj wszystko obbudować. Aby si všetko vedel prijať. Abyš všetkých ľudí potrafil prijať. Veľmi som vďačný za tvoj život. Jestem bardzo vďačný za tvoje życie. Že si premenil to svoje hospodárstvo. Že zmieniłeś ten svoju majetnosť, to gospodárstvo na kaplice. A ja som niečo podobné urobil. I zrobiłem coś podobné. Mal som dielničku, kde som veľmi rád opravoval auta. Miałem také miejsce, kde bardzo lubiłem przebywać i tam všetko jakby naprawiałem. Zváral som tie hrdzavé auta. I spávałem tam te zardzewiane samochody. Striekal som ich na novo. I načerałem ich, barviłem ich. Priam tá dielnička mi bola taká, ako taká modla. To moje miejsce to bolo coś takiego, jak mój Bożek. Pán Ježiš mi povedal. I Pán povedal do mnie. Alexander, dáš mi túto miestnosť. Alexander, či ty oddáš mi to miejsce? A som povedal, áno, pani. Povedzme tak, pani. A odtedy I je od tam tego času modlite mňa v tom. Je tam kaplica. V tej mojej dielni. Vlastne v tým mojim miestu. Už nie hrdzavé auta. Už tam nie som zardzewiane samochody. Ale tie vzácne duše, za ktoré Pán Ježiš zomrel na kríži. Cenné duše, za ktoré Pán Jezus umieral. Haleluja. Haleluja. Rozšír. Rozšeš. Rozšír tie obilnice. Rozšeš tie svoje pojemníky. Rozšír svoje srdce pre Pána. Rozšeš to svoje srdce dla Pána.

to prežívame v tej citovej oblasti. I to vlastne te rzeczy przeżywamy w našim dziedzinie uczuć. Dobrota, dobrotivosť a tak ďalej. Dobro či łaskavosť i tak ďalej. To znamená, to znaczy, že my potrebujeme nielen rozumovú nádor, že my potrebujeme nie tylko našim rozumem to zrozumieť, nielen odhodlanie, nie tylko jakaś taka chęć nasza, ale potrebujeme aj tú citovú nádor, ale potrebujeme też uczucia do tego, aby to bolo vyvážené, żeby to było w równowadze. My nesmieme byť viac rozumoví ako citoví. Nemôžeme byť bardziej racionálni ako uczuciowi. A nemôžeme byť viac citoví ako rozumoví. Nemôžeme byť viacej uczuciowi ako racionálni. A nemôže zaustávať naša vôľa za našimi citmi a za našim rozumom. I nemôže naša vôľa ísť za tými, za našimi uczuciami, za našim rozumem. Musí to byť vyvážené. To te všetky tri rzeczy muszą być w równowadze. To znamená, stolička dobre stojí. Znaczy, krzesło dobrze trzyma wtedy, keď všetky tri nohy sú rovnako dole. Kiedy wszystkie trzy nogi są równo na dole. Kto je príliš citový, kto jest bardziej uczuciowy, tak za to tam prevalí v tej rozmove. To krzesło się wywróci na tej stronie racjonalnej. Kto je príliš racionálny, to jest bardziej taki racjonalny, tak je citowy, chudobný. To właśnie jest ubogi w uczucia i przewróci się. Kto je veľmi racjonálny a citový, kto jest bardzo racjonalny i uczuciowy, ale len sedí, ale i tylko siedzi, a vôľové vlastnosti nie sú pohnuté, i nie ma žiadną wolę, tak jednoducho znovu to sa prevalí. To bardzo łatwo to krzesło znowu. Tieto tri rzeczy musia być w równowadze. Te trzy rzeczy muszą być w równowadze. Rozum, wola i uczucia. To jest twoje serce. To jest twoje serce. Teraz kiedy poczuwasz, teraz kiedy słuchasz, rozumiesz, ty rozumiesz, rozhodujesz sam, ty decydujesz, a buď masz radość a pokój, a albo masz radość i pokój przeżywasz, albo ho nemáš. Albo tego ci brak. A toto je vlastne srdce človeka. I to vlastne je srdce ľudské. Teraz nakreslím, ako vypadalo srdce Adama a Evy v raju. Chcem vám teraz pokázať, narysovať, jak vyglądalo srdce Adama a Evy v raju. Budem si dávať pozor, aby som tu nestúpil do tejto jamy. Bende uvážal, žeby tam nevpaš. Raz som kázal, raz som zhromaždil Božie slovo. Na náboženstvie slovo Bože. A mali sme taký výstupok, viete? I mieli sme taký stopień, taký no. A na tom bola stolička. I tam bolo kreslo. A nevšimol som si, že jedna noha na tej stoličke bola mimo stupienka. Nezauvažujem, že jedna noga na tego kresla bolo poza tým podestem, tak. A mal som taký vážny odkaz, všetci bratia a sestry boli... I miałem také povážne přesvánie, všetci byli taci povážni. A potom som povedal amen. I nagle povedal amen. A tak som si sadol na to stoličko. I tak sadol na to kreslo. A naraz tá stolička povolila. I nagle to kreslo sa prevrútilo. Bibliu som vyhodil do vzduchu. Biblia pošla v povietre. Nohy som mal vo vzduchu. Nohy miałem v povietre. Na bratia a sestry sa aspoň usmiali. A bratia i sestry prinajmniej usmiechnuli sa. Dobre, niekedy Pán Boh dá aj taký humor. Časami Pán dá tež taký humor. Aby sme trošku sa uvoľnili. Aby sme trochu vyluzovali sa. Ale teraz počúvajme. Ale teraz slúchajme uvážne. Adam a Eva. Adam i Eva. Mali srdce. Mieli srdce. A v tomto srdci. I v tým srdcu. Mali takýto trón. I mieli taký trón. A na tom tróne. I na tým tróne. Mali pána. Mieli pána. Tam siedział pán. Pozrite sa. Popáčte. Odkiaľ sa vzal ten trón? Skąd tam się znalazł to ten trón? Viete, čo je ten trón? Viete, co je s tým trónem? Každý človek má hierarchiu hodnot. Každý človek má pořádek svojich hierarchie svojich vartoští. Nech je to kráľ alebo posledný človek. To je kráľ alebo ostatní z ľudí. ktorí vyhrabávajú v smetiach, ktorí sa živia. Pracujú i ktorí vlastne v šmetníkach pregrebujú i to je ich życie. Každý človek má svoju hierarchiu. Každý človek má svoj systém hierarchie vartosti. Bez toho, že by si to uvedomil alebo nie. Či sobe to usiadamil alebo nie. A tej hierarchii hodnot... I ten, ten systém vartosti je... Čo je pre toho človeka najdôležitejšie? To, co je najvážnejšie dla toho potom človeka. Menej dôležitejšie. Potom mnej vážne. Menej. I znovu mnej vážne i mnej vážne i tak ďalej. Každý človek má tú Každý človek má tie hierarchie vartosti. A to, čo dáva na prvé miesto... I to, co on daje na miesce numer jeden... To je na tróne jeho to srdca. To vlastne šedí na tróne jeho srdca. Bez toho, že by si si uvedomil, alebo nie, či sobe to usiadamiaš, je trón. Či tobie sobie to usiadamiaš, či nie, v tvojim srdcu znajduješ jen trón. Boh to tak, Boh ťa takto stvoril. Pán Búk tak či stvoril. A nie je jedno, čo je na tróne tvojho srdca. Vieš mi, nie je obojentné, co je na tróne tvojho srdca. Adam a Eva mali na tróne svojho srdca Pána Boha. Adam s Evom mieli na tróne svojho srdca Pána. A hovorili sme o tom, mluvili sme už o tom, že ich srdce sa skladalo, že ich srdce skladalo sa. No, asi ma nebudete vidieť. Rozum. Z rozumu. Z vôle. Z voli. A citu. I učuť. Pozrite sa. I popášte. Z tohoto sa skladá srdce. Z tego sa skladá srdce. Adama a Evy. Adama i Evy. Preto bol Pán Boh na prvom mieste. Dlatego bol Pán Búh na pierwszym miejscu. Lebo oni porozumeli. Ponieważ oni zrozumieli. Čo od nich Boh chcel. Co od nich Búh se žonda. Naplňali to. Oni vypełniali to. A mali radosť a pokoj. I mieli radosť i pokoj svojom srdcu. Amen. Amen. A to bol raj. I to bol raj. To bola krásne spojenie s Bohom. I to bola tá prepiękna łączność z Jezusem. Ale bol niekto, kto im to veľmi závidel. Ale bol ktoś, kto bardzo jakby zazdrościł im tego. Viete, kto to bol? Viete, kto bol taký? To bol Satan. To bol Satan. On chcel narušiť ten vzťah Adama a Evy s Bohom. On chcel ten stosunek Adama i Evy po prostu jakoś zrušiť. A ako by mohol zrušiť? I jak się to mohlo stať? Oni porozumeli. Oni zrozumieli temu Božemu oni slovu. Chceli ho oni mieli pragnienie i chcieli go napełniać. Mali radosť i mieli radosť i pokój. Ako by mohol Satan tento krásny vzťah narušiť. Jakým spôsobom mohby zrušiť Šatan ten spaniały związek? Určite by sa mu nepodarilo, keby začali ich tam prehovárať. I napevno neudalo by mu sa. Neverte Božiemu slovu. Začal ich prekonývať. Nevierte Božiemu slovu. Neverte Pánu Bohu. Nevierte v Boga. Lebo oni pochopili Božie slovo. Oni zrozumieli Božie slovo. Oni ho naplňali. Oni ho vypełniali. A mali krásne obecenstvo. I mali prepięknú spoločnosť s Jezusem. Ale viete, na čo prišiel diabol? Ale viete, co Šatanovi prišlo na myśl? Keď im spochybní Božie slovo. Kedy vlastne podváži im Božie slovo. Tak podarí sa mu dostať sa do ich srdca. To uda mu się predostať sa do ich srdca. A takým falošným spôsobom prišiel a opýtal sa, či ozaj Pán Boh povedal i Boho. Takým podstępem podchodzi do človeka, do Adama i Evy i pýta, či napravde Pán povedal? A začal spochybňovať. I začal podvážať Božie slovo. A oni mali úlohu starať sa o zvieratá. I oni mieli zadanie, żeby się troszczyć o zwierzęta w raju. Pán Boh im povedal, starajte sa, pomenovávajte te zvieratá. Pán im povedal, troszczcie się o te zwierzęta, nazwijcie je. A oni teraz vidia tento hlupučký had. I oni teraz patrzą i taký głupi wąż. No musíme sa o ňo postarať. No musíme zatroszczyć się o niego. A musíme ho vyškoliť. I musíme go naučiť. On nie tak povedal Pán Boh.

A kto počuje môj hlas, otvorí dvere. Slyší môj głos i otworzy drzwi. Wejdę do niego. A budem s ním večeral. I będem s ním večeral. A on ze mnou. Teda pán Ježiš nechce byť v takom rozpoltenom. A więc pán Jezus nechce mieškať v takým srdcu. Ale ľudia hovoria, ale ja mám pán. Ale ľudia môžu, ale ja mám Jezusa. A pritom sú citliví, urážliví. A równocześnie bardzo się są tacy uczuciowi, uczuleni i wrażliwi. Ale to nie pán. I to nie jest Jezus. Wiecie, kto je to? Czy wiecie, kto tym jest? To je náboženský duch. To jest taki duch religijny. To nie je pán Jezus. To nie jest pán Jezus. On sa ešte aj predstaví, že ja som pán. I on się jeszcze, on jeszcze powie ja o sobie, ja jestem panem. Ale tento religiózny duch, tento náboženský duch stojí proti Duchu Svätému. Ale ten duch religii stojí przeciwko Duchowi Świętemu. A pán Ježiš nie je v srdci. I pána Jezusa nemá v srdcu. Laodičania boli kresťania. Kościół v Laodicei, čiže to byli křesťané. Vyznávali pána Ježiša. Oni vyznávali Jezusa. Hovorili, že pán Ježiš je oni, v srdci. Oni mówili, že Jezus je v ich srdcu. A pán Ježiš bol vonku. Aha, Jezus tým časem byl na zewnątrz. Lebo povedali si, ja som bo povedali do siebie, ja jestem z bohato. Ja zbogaciłem się. A nepotrebujem, ja nepotrebujem nikoho. Ja już niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, że si ty mizerny i biedny. Nie wiesz, mówi Jezus, że jesteś nędzny, biedak i pożałowania godny. Radím ti, aby si si kúpil zlato prečistené v ohni. Ja ci proponuję, żebyś se kúpil złota przeczyszczonego w ogniu. A kolirium pomazać swoje oczy, aby si widział. A i maścią namazać swoje oczy, żebyś przejrzał. Kogo miluję, to ojcowski karha. Tego, kogo ja miluję, tego smagam. Rozhorli sa a uczyń pokarhę. Bądź gorliwym i zadecyduj, że będziesz pokutował. Ako sa dá rozhorlić? Jak da się w ogóle podjąć decyzję? Niektórzy sa tak modlia, Panie, rozhorli ma. Czasami ludzie modlą się, Panie, wznieć we mnie płomień. Rozhorli ma. Wznieć płomień we mnie. A Boże Słowo mówi, ty sa rozhorli. I Boże Słowo mówi do ciebie, ty sam. To, co Pan Bóg ma robić, on urobi. To, co Bóg ma zrobić, co Bóg ma do wykonania, to on na pewno wykona. Ale to, co ty masz ale robić, to, Bóg, to co jest twoją rolą, to Bóg za ciebie nigdy nie zrobi. Pan Jezus Chrystus przyszedł do grobu Lazarowu. Pan Jezus przyszedł do grobu Łazarza. A nie zaczął tam się pasować z tym kamieniem. I nie zaczął sam się szamotać z tym kamieniem. Ale powiedział do nich, no dajcie, usuńcie ten kamień. A kim nie dali precz ten kamień, zatiaľ dopóty nie ma pokraczowania. Nie dali precz ten kamień, nie odsunęli go. On nie kontynuował. Kiedy raz Bóg powiedział, rozhorli sa, jeżeli tak sa rozhorli. Raz Pan powiedział, żeby w twoim sercu była gorliwość, to zacznij być gorliwy. A ostatni urobi Bóg. A resztę Bóg zrobi. Posłuchnij Boże Słowo. Usłuchaj Boże Słowo. Ja som sa pýtal, Panie, ako a pytałem się, Panie, w jaki sposób ja mam rozniecić płomień w moim sercu? A Duch Święty mi powiedział. I Duch Święty powiedział do mnie. Ako rozhorlisz pahrebu, która już wyhasinie? Jakim sposobem ty możesz zniecić płomień w gałązce, która już tli? Także fukam. Tak, że ja dmucham. A tak z głęboka, realnie, nie wiem, także... I głęboko na to dmucham, porządnie. Z głęboka. Bardzo z głęboka. Rozumiesz? Czy rozumiesz tego? Cele, oddaj się temu. Całkowicie oddaj się temu. Oj, moje serce rozhorli za Pana. Moje serce, bądź gorliwe dla Pana. Oj, niech całe moje wnętrze. O, niech całe moje wnętrze. Zapłonie nad tym, co pre mnie urobił Chrystus niech, na Golgocie. Niech całe moje wnętrze poruszy się z powodu tego, co Pan zrobił dla mnie na Golgocie. Niech całe moje serce zamiluje. Niech się moje serce zakocha się w Jezusie Chrystusie. Tej róży saronskiej. W tej róży saronskiej. A nas cieszy, że płamie. I nagle czuję, że coś zaczyna się tlić. A zaczniesz przykładać na tym płomieniu. I zaczniesz dodawać tam do tego płomienia. A wiesz, co to jest?